անզգամ կինը, լինում է չի լինում մի մարդ մի կին, սրանք շատ աղկատ են դինում, մարդը գնում էր սրանրամոտ, մշակություն անում, մի քանի մանետ աշխատում, բերում ընտանիքը պահում, իսկ կինը այնպես մի անզգամ, այնպես մի տնաքանդ էր, որ էլ չեմ կարող ասել, Աստծո օրը մարդու հոգին հանում էր, ինձ համար այս արդ, այն արդ, այս բեր, այն բեր, այս չիթը չեմ հավանի, այն չթից բեր, այսպես խեղճ մարդուն գժվացրել էր թողել, խեղճ մարդը մեռնում էր կնոջ խրատելով, այ կնիկ, ախր այդպես չի լինի, տեսնում ես օրվա հացի մուրացկան ենք, զորով ենք ծայրը ծայրին հասցնում, գլուխ պահում, բայց ում ես ասում, անզգամ կինը էլի իրեշն էր քշում, կինը որ լավը լինի, մի գնա հարսանիք, տանը ամենուր հարսանիք է ու հարսանիք, թե կինը վատը լինի, մի գնա մերելատուն, տունը ամենուր մերելատուն է ու մերելատուն, վերջը, որ այս խեղճ մարդու հոգուն հասնում է, տեսնում է ճար չկա, որոշում է գլուխն առնի, կորչի, գուցե այդ անզգամ կնոջ ձեռքիցը պրծնի, օրվա մի օր վեր է կենում այդ մարդը տնից փախչում, գնում է, գնում, գնում, շատ ու քիչն աստված գիտի, դուրս է գալիս միջոր ամայի տեղ, մեկ էլ տեսնում է գետնին մի կլոր քար, ասում է տեսնես այս ինչ բան է, ճռնչալեն այդ քարը ետ է գցում, տեսնում է տակին մի խորը հոր, ու քարը ետ է դնում հորի բերնին, այս լավ եղավ, ասում է, սրանից է լավ տեղ չկա, գնամ անզգամ կնոջս բերեմ, գցեմ այստեղ, գուցե մի անգամից ազատվեմ նրա ձեռքիցը, գալիս է տուն, այ կնիկ, ասում է, այսպես բան, այսօր գնացել էի հանդը ցախ հավաքելու, տեսա գետնին մի կլոր քար, բարձրացրի քարը, ինչ տեսնեմ, մի մեծ հոր, մեջը լիքը գանձ, էլ ոսկի մատանիներ, մարգարիտներ ու մարջաններ, ու հազար ու մի թանկագին քարեր, այնպես են պսպղում, որ մարդու քեֆը գալիս, ճիշտ, հարցնում է կինը, ճիշտը ո՞րն է, չես հավատում, գնանք տես, մարդու կին վեր են կենում, մի երկու պանարն էլ հետները վերցնում, ընկնում ճանապար, գալիս են, գալիս, հասնում են այդ հորի մոտ, մարդը քարը բարձացնում է, թե գիտի իր կնոջ վատ բնույթը չէ, այ կնիկ, ասում է, բեր պարանը կապենք իմ մեջքին, իջնեմ հորը, ինչ կա չկա, հավաքեմ դուրս գամ, չէ, ինչու, հակառակում է կնիկը, դու գնաս լավ բաները վերցնես, վատը թողնես ինձ, ես պիտի իջնեմ, մարդն էլ հենց այդ էր ուզում, բերում է պարանը, կապում է կնոջ մեջքին, իջեցնում հորը, հենց որ հասնում է հատակը, մարդը պարանի ծայրը ձեռքիցը բաց է թողնում, քարն էլ դնում հորի բերնին, որ կինը դուրս չգա, վեր է կենում, գալիս տուն, անցնում է մի օր, երկու օր, երեք օր, մի շաբաթ, մարդն ասում է, գնամ տեսնեմ այն անզգամը ինչ օրի է, մեռավ, սաղ մնաց, գալիս է, գալիս, հասնում հորի մոտ, ականջ է դնում, ինչ տեսնի հորի միջից մի այնպես ղալմաղալի, մի այնպես հարայ հրոցի ձայն է գալիս, որ աստված փրկի ազատի, քարը մի կողմ է տանում, թե չէ, տեսնում է, այնտեղից ձայն տվեցին, աստու սիրուն, այ հողածին, ինչ կլինի, այդ քարը մի կողմ գցես, մի այստեղից դուրս գանք, այս անզգամ կնոջ ձեռքիցը պրծնենք, ով գիտի, մենք էլ մի օր քո լավության տակից դուրս կգանք, այս մարդի մեղքը գալիս է, դե գիտի իր կնոջը, հոր բերանը բաց է անում, սանտանաները գլխապատար դուրս են պրծնում, շնչակտուր, սատանաներին, որ տեսնում է այս խեղճ մարդը, վախից քիչը մնում, լեղին պատրվի, մի վախեցիր, մի վախեցիր հողածին, ասում է սատանաներից մեկը, մի վախեցիր, դու որ մեզ այսպես մի լավություն արեցիր, այն անզգամ կնոջ ձեռքիցն ազատեցիր, պիտի քո լավության տակից դուրս գանք, հիմա, ասում է, ես կգնամ, կմտնեմ թագավորի աղջկա փորը, ինչ դեղ դարման տան, ինչ հեքին բերեն չեմ դուրս գա։ Այդ մասին, որ լսես, ասում է, բեր կկենաս, կգնաս թագավորի մոտ, թագավորն ապրած կենակ, ասես, ես քո աղջկան կլավացնեմ, հենց որ դու մտնես աղջկա սենյակը, ես դուրս կգամ աղջկա փորից, աղջիկը կլավանա, կլինի ոնց որ նորը։ Սատանան սա ասում է ու աներևույթ լինում։ Անցնում է մի ժամանակ, խաբարը հասնում է այս գյուղը, թե բաչեք ասի, այսենց այսենց բան, թագավորի աղջիկը գժվել է, 40 տակ նրա ձեռքն ու ոտքը կապել են, գցել են մի սենյակ, աշխարհումն էլ հեքիմ չի մնացել, բերել են, լավանալու ճար չկա։ Այս մարդը, որ այդ լսում է, վեր է կենում, գնում թագավորի մոտ։ «Ինչու ես եկել այ մարդ», հարցնում է թագավորը։ «Ես հեքիմ եմ», ասում է, «եկել եմ աղջկատ լավացնեմ»։ «Եթե լավացրեցիր», ասում է թագավորը, «ինչ ուզես կտամ»։ Սրան տանում են աղջկա սենյակը, տեսնում է աղջկա ձեռքն ու ոտքը 40 տակ կապված, սա մոտենում է աղջկանը, սուտ մոտ գիր միր անում, ինքն իրան փնփնթում է, իբր թե աղոտք է անում, սատանան սրան, որ տեսնում է, դուրս է գալիս աղջկա փորիցը, հետո այս մարդուն ասում, «տես», ասում է, «այստեղից գնում եմ Հնդկաստանի թագավորի աղջկա փորը մտնեմ, բայց չլինեմ, չիմանամ, գաս այնտեղ, հա, թե չէ իմացիր, նրան կթողնեմ, քո փորը կմտնեմ»։ «Չի», ասում է, «հոչեմ գժվել, գալիս եմ, ինչ անեմ»։ Սատանան թողնում է, գնում իր սատանավությանը։ Մարդը աղջկա կապերն արձակում է, բերում է թագավորի մոտ, աղջիկը լավանում է, լինում է ոնց որ նորը, թագավորն ուրախանում է, դառնում է աշխարհքով մեկ։ «Այ տղա», ասում է, «ինչ կուզես, որ տամ»։ «Սա թե թագավորն ապրած կենա»։ «Ինչ տաս, համաձայն եմ»։ «Բա որ այդպես է», ասում է թագավորը, «իմ աղջկան տալիս եմ քեզ, տար, մորդ կաթի պես հալալ է, եթե դու չլինեիր, նրան լավացնելու ճար չէր լինի»։ Թագավորը բերում է աղջկան, սրան է տալիս, 7 օր 7 գիշեր հարսանիք, կերուխում անում, ուրախանում։ «Արի հիմա սրան թողնենք այստեղ, գանք խաբար տանք ումից»։ «Խաբար տանք սատանայիցը»։ Սատանան գնում է, մտնում է Հնդկաստանի թագավորի աղջկա փորը։ Հնդկաստանի թագավորը աշխարհքումն էլ հեքիմ չի մնում, բերել է տալիս, չեն կարողանում լավացնեն։ Վերջը խաբար են տալիս Հնդկաստանի թագավորին, թե ֆլան թագավորի փեսան լավ հեքիմ է, թե լավացնի, նա կլավացնի, էլ մարդ չկա։ Հնդկաստանի թագավորը այն սահաթին մարդ է ուղարկում այդ թագավորի մոտ։ Սա գալիս է, հասնում է այդ թագավորի պալատը, գլուխ տալի, ձեռները դոշին դնում, այնտեղ կանգնում։ «Բարի լինի», ասում է թագավորը, «այդ ինչու ես եկել»։ «Թագավորն ապրած կենա, Հնդկաստանի թագավորի աղջիկը գժվել է, 40 տակ ձեռքն ու ոտքը կապել են, ճար չի լինում, լսել է, որ քո փեսան լավ հեքիմ է, կանչում է, որ նրան լավացնի»։ Խեղճ փեսան մնում է երկու ջրի արանքին, չի մանում ինչ անի, չգնա երկու թագավորի արանքը, կրիվ դուրս կգա, գա, վախենում է, սատանան աղջկան թողնի, գա մտնի իր փորը, միտք է անում, միտք, ջահանդամ, ասում է, կգնամ, ինչ կլինի, կլինի»։ Այս փեսան Հնդկաստանի թագավորի ուղարկած մարդու հետ վեր է կենում, ընկնում ճանապարհ, գալիս են, գալիս են, գալիս, շատն ու քիչն աստված գիտի, մի օր, երկու օր, երեք օր, մի շաբաթ հասնում են Հնդկաստան։ Փեսան գնում է ուղիղ թագավորի պալատը, թագավորին գլուխ տալիս, ձեռքերը դոշին դնում, այնտեղ կանգնում։ «Ֆլան հեքիմը դու ես», հարցնում է Հնդկաստանի թագավորը։ «Հա, թագավորն ապրած կենա, ես եմ», ասում է։ «Իմ աղջկան կարող ես լավացնես»։ «Բան աստված», ասում է, «թագավորն ողջ լինի»։ Այս մարդուն տանում են թագավորի աղջկա սենյակը, տեսնում է աղջիկը 40 տակ կապած է։ Սատանան սրան, որ տեսնում է աղջկա փորի միջի ձայն է տալիս, «Այ մարդ, ես քեզ չասեցի»։ «Չէ, չգաս, դու ինչպես սիրտարեցիր եկար»։ «Սա թե սուս սատանա եղբայր, ես հոչեմ եկել սրան լավացնեմ, եկել եմ քեզ իմաց տամ, որ այն անզգամ կինը հորի միջից դուրս է եկել, քո հետևից ման է գալիս, լսել է, որ եկել ես Հնդկաստան, ինքն էլ վեր է կացել, եկել է քո ետևից»։ ճար ունես տես, աման աստու սիրուն ձայն է տալիս սատանան, բա որ այդպես է դուրս գամ այստեղից փախչեմ, գնամ ուրիշ երկիր, քանի այն անզգամ կինը չի եկել ինձ գտել։ Սատանան այս ասում է, թե չէ թակավորի աղջիկա փորից դուրս է գալիս փախչում, աղջիկը լավանում է, լինում է ոնց որ նորը, և այդ մարդը աղջիկա կապերն արձակում է տանում թակավորի մոտ, թակավորն ուրախանում է, աշխարհով մեկ է լինում, բերում է այդ մարդուն իր քաշովի ոսկի է տալիս, ճանապարում է իրենց երկիրը, բա աստված ազատի լսողներին անզգամ կնոջ ձեռքիցը